Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje do osób, które dopiero będą wyjeżdżać na święta. Jeśli mamy takiego sąsiada, który nie wyjeżdża na święta, zostawmy mu klucze, niech te przysłowiowe kwiatki podleje, światło włączy. Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył wiernym wielkanocne życzenia. Żeby w nas umierało to, co niedobre, co złe. I wobec Boga, i wobec drugiego człowieka, i wobec nas samych. W Cambridge pożegnano wybitnego naukowca Stephena Hawkinga. Na początek apel do tych, którzy nie wyjechali na święta, a planują to zrobić. Policja przypomina o zabezpieczeniu swojego domu przed wyjazdem. Radosław Kobleś z Komendy Głównej zwraca uwagę, że można też poprosić o pomoc zaufanego sąsiada. Taki sąsiad życzliwy to jest największy skarb. Jeśli mamy takiego sąsiada, który nie wyjeżdża na święta, albo który chociaż trochę w te święta jest, zostawmy mu klucze, niech te przysłowiowe kwiatki podleje, światło włączy, więc wtedy te osoby, które będą chciały włamać się do naszego mieszkania, to zastanowią się, czy my tam jesteśmy, czy nie jesteśmy, albo kto tam w środku jest. Policja przestrzega też przed publikowaniem w internecie, na przykład w serwisach społecznościowych dostępnych dla wszystkich, informacji o swoim wyjeździe, często właśnie w internecie. Złodzieje poszukują informacji o stanie materialnym i miejscu przebywania potencjalnych ofiar. Święta wielkanocne odnawiają nadzieję na zmartwychwstanie, powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski. Warto w tym kontekście przypomnieć sobie ewangeliczną przypowieść o ziarnie, które musi obumrzeć, podkreślał metropolita krakowski, składając wiernym wielkanocne życzenia. Życzę wszystkim odnowienia w sobie historii takiego ziarna pszenicznego, żeby w nas umierało to, co niedobre, co złe. I wobec Boga, i wobec drugiego człowieka, i wobec nas samych. I żeby to umieranie wydawało ostatecznie w Chrystusie zmartwychwstałym najpiękniejsze owoce zwycięstwa. Tego przede wszystkim z całego serca życzę. Właśnie teraz w katedrze na Wawelu powinna zacząć się Wigilia Paschalna z udziałem metropolity. Do Lublina przyjechała grupa 30 Polaków ze wschodu. Uczestnikami wielkanocnej pielgrzymki są potomkowie dawnych zesłańców. To głównie starsze osoby z Rosji, Kazachstanu, Łotwy, Białorusi, wschodniej Ukrainy i Krymu. Po raz 19 do Polski zaprosiło ich Stowarzyszenie Wspólne Korzenie. Rajsa Majewska-Weronienko z Ukrainy nie kryła wzruszenia. Polska moja ojczyzna. Polska moim sercem. Polska rodzina mojego wnuka Dmitra Żukowskiego. Wsia moja rodzina, Polska, Ukraina. Z kolei z dalekiej Syberii przyjechała trójka Polaków, m.in. Halina Szacka z Irkucka. Prodziadek był powstańcem styczniowym. Tutaj w Pulawach leżał w magielach na mojej pradziadkowie. I ja była już tam, kiedyś była możliwość, oglądała te mogiły. Pamięć, jest możliwość teraz znów przyjechać, to ja szczęśliwa z tego. Pielgrzymi będą przebywać w Lublinie kilka dni, we wtorek natomiast udadzą się do Krakowa, następnie do Częstochowy i Warszawy, gdzie spotkają się z pierwszą damą. W Cambridge pożegnano Stephena Hawkinga, słynnego brytyjskiego fizyka i popularyzatora nauki. Przed kościołem zebrały się tłumy wielbicieli, którzy przyszli pożegnać wybitnego naukowca. W uroczystości w kościele uczestniczyło troje dzieci Hawkinga, a wśród żałobnych gości byli m.in. biznesmen Elon Musk, który realizuje własny program komercyjnych lotów kosmicznych, oraz aktor Eddie Redmayne, odtwarzający postać Hawkinga w nakręconym w 2014 roku filmie Teoria Wszystkiego. Hawking większość życia spędził na wózku inwalidzkim, po tym gdy w wieku 21 lat zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne. Mimo poważnej choroby został profesorem matematyki na Uniwersytecie Cambridge, a 9 lat później opublikował książkę Krótka historia czasu, która okazała się międzynarodowym bestsellerem. Wspólnie z Rogerem Penrose'em opracował twierdzenia dotyczące istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że tzw. czarne dziury powinny emitować promieniowanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro czeka nas dużo chmur z przejaśnieniami, do tego opady deszczu. Od zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 6 w centrum, do 12 na Lubelszczyźnie i Polesiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Bargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. Już jutro, od 8. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Swinging Ivories. Wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I honor and love you, but I shall obey God rather than you. And as long as I have life and strength, I shall never cease from the practice and teaching of philosophy. Wherefore, O men of Athens, I say to you, therefore, acquit me or not, but whichever you do, I shall never alter my ways, never adjust my approach to this maze, never reform till the end of my days, even if I have to die many times. God is apprehended by imagination, intuition, reason, touch, opinion, sense, and name, and so on. But I'm quite the other hand, if I make you begin to understand, I'm sort of summoned, it's a shame to go on. But he is all things in all, and he is nothing in any. He is often found in one thing small, conversely he is often missed in many. God endows us with sense and intellect. God endows us with reason we neglect. And despite the abolition by the current Inquisition of any intuition that they don't choose, when it comes to God, I find I can't believe that he designed a human being with a mind he's not supposed to use. The rise of the state, the decline of Rome was inevitable. Rome had to fall. The state is as God walking on the earth. The seeds of Rome's decline were present at her birth. We should therefore be surprised that man was ever individualized. That Rome remains so strong. Existentialism, which I represent, is more coherent. I do believe it. You're born to make manifest. There is no such thing as human nature, not in all or few men, since there is no God to conceive it. You're born to make manifest. So high in my lovely ivory tower of Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, Babel, high above the rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, rabble, greatest mind of history, solving life's sweet mystery. So listen to me. So listen to me. Know how life should be. Know how life should be. Oh, what does it matter if they don't agree. A to bardzo ciekawa historia, czyli musical w pewnym sensie bliźniaczy. Nazywał się Godspell. Otworzono go na Broadwayu w roku 1971, czyli kilka miesięcy po Jesus Christ Superstar. I dwa lata później, dokładnie tak jak Jesus Christ Superstar, doczekał się też w wersji filmowej. To jedna z najnowszych produkcji, jako że grany jest sukcesem przez różne objazdowe trupy do dziś. Thou save the people, O God of mercy, when not kings and lords but nations, not thrones and crowns but men. Flowers of thy heart, O God, are they? Let them not pass like weeds away. Their heritage, a sunless day. God save the people. Shall crime bring crime forever? Strength aiding still the strong. Is it thy will, O Father, that man shall toil for wrong? Oh, no, say thy mountains, no, say thy skies. Man's cloudy sun shall brightly rise. Songs be heard instead of sighs. God save the people. When wilt thou save the people, O God of mercy, reign the people of the people, not guns and crowns. mimo że częściej grany, Godspell wzbudził oczywiście mniej kontrowersji niż bardziej znany rewolucyjny Jesus Christ Superstar, ale była kontrowersja związana z zakończeniem przedstawienia, w którym trzeba się było doczytać między wierszami wielu najważniejszych historii. Wracamy do naszej dzisiejszej podstawy, czyli rok opery Jesus Christ Superstar. Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a. Przed nami Sen Piłata. I met a Galilean, a most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, hunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then they disappeared again. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Walk. I believe you can make me whole. See my tongue, I can hardly talk. See my skin, I'm a mass of blood. See my legs, I can hardly stand. I believe you can make me well. See my purse, I'm a poor, poor man. You can kill me, Christ. Won't you kiss, won't you baby me, Christ? See my eyes, I can hardly see. See me stand, I can hardly walk. I believe you can make me whole. See my tongue, I can hardly talk. See my skin, I'm a mass of blood. See my legs, I can hardly stand. I believe you can make me whole. See my purse, I'm a poor, poor man. Won't you touch me and then be Christ? Won't you touch me and heal me, Christ? Will you kiss, can you kill me, Christ? Won't you kiss, won't you baby me, Christ? Zaglądamy na chwilę na wersję filmową. Norman Jewison, reżyser filmu, oczywiście chciała Jana Gillena do tej roli. Ten ostatecznie odmówił, mówiąc, że chyba woli śpiewać z zespołem Deep Purple. Nie wiem, czy była to decyzja mocno kontrowersyjna. Wtedy na horyzoncie do głównej i tytułowej roli pojawił się Mickey Dolenz, wokalista, nie wokalista, muzyk zespołu The Monkees, a potem jeszcze David Cassidy. Ostatecznie rolę dostał Ted Neely i była to znakomita decyzja. To on w tej chwili po latach kojarzy się głównie z rolą Chrystusa w której dowolnej wersji Jesus Christ Superstar. No to utwór tytułowy, ale w wersji ze ścieżki filmowej. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Polskie przedstawienie Jesus Christ Superstar, pierwsze polskie przedstawienie w Teatrze Muzycznym w Gdyni w roku 1987, niestety nie doczekało się profesjonalnej rejestracji. Materiały dostępne są bardzo złej jakości. Fragmencik właśnie teraz, a za chwilę połączymy się z panem Jackiem Mikołajczykiem i porozmawiamy o kontrowersjach związanych z tym spektaklem. Dopóki mnie macie, bo niedługo już zabraknie mnie pośród was. Przy naszym telefonie dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, pan Jacek Mikołajczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Jacek jest także autorem książki Historia muzykalu w Polsce w latach 1957-1989. Święta spędza na Wyspach Brytyjskich i bardzo dziękujemy, że zgodził się pan z nami chwilę porozmawiać. Pan określił polską wersję musicalu Jesus Christ Superstar w tytule jednego z rozdziałów jako przebój dziesięciolecia. Przypomnijmy dekady 1980-1990. Ale z premierą spektaklu były spore kontrowersje. Nie wiem, czy można je nazwać natury obyczajowej, takie jak w 70. z rockoperą. Proszę nam trochę przybliżyć, o co chodziło. Tych kontrowersji było kilka. Przede wszystkim chodziło o to, że Jesus Christ Superstar, polska prapremiera tego musicalu miała odbyć się w Warszawie, w Teatrze Współczesnym. Dyrektor Maciej Enbert zyskał prawa do tego tytułu. Gdyńska premiera miała być drugim przedstawieniem tego musicalu w Polsce. Natomiast kiedy premiera warszawska została przesunięta, dyrektor Gruza zdecydował się wystawić Jesus Christ Superstar jako coś w rodzaju otwartej próby generalnej tego musicalu. Był to początkowo wybieg prawny, taki kruczek prawny, który był bardzo różnie oceniany zresztą i przez krytyków, i przez w ogóle całe środowisko, no bo powiedzmy sobie szczerze, była ta rzecz właściwie półlegalna, również Wojciech Młynarski, który był autorem tłumaczenia, nie był zachwycony tym rozwiązaniem. Natomiast Jerzy Gruza postanowił jakby konsekwentnie podciągnąć ten pomysł otwartej próby generalnej i stworzył przedstawienie, które nie było jakimś incydentnym, nie miało cofać się gdzieś do czasów Ewangelii, tylko było takim właśnie próbą współczesnego, półroboczego podejścia do tematu. Stąd przemieszanie współczesnych kostiumów oraz pewnych elementów kostiumów, które sugerowały czasy Ewangelii, stąd bardzo mocne zaznaczenie takiego rysu hipisowskiego, powiedzmy, historii, która jest odpowiedziana w musicalu. To wszystko oczywiście wynikało z samego materiału i nie było też zbyt dalekie od tego, co można było oglądać w filmowej wersji musicalu Jesus Christ Superstar. Natomiast w ówczesnym polskim teatrze, również muzycznym, była to zdecydowanie nowość. Takie właśnie nierealistyczne podejście. Pokazanie teatru w teatrze, pokazanie pewnych szwów teatru muzycznego czy też samego musicalu. To było rzeczywiście bardzo odświeżające. Jeżeli mogę tutaj wtrącić, wydaje mi się, bo mówiliśmy o tym dzisiaj już w programie, że podobne podejście to było podejście Andrzeja Wajdy w Piłat i inni. To też jest rok 71, czyli bardzo dawno temu. Tam też kostiumy mieszały się, historyczne ze współczesnymi. Kto wie, czy Jerzy Gruza nie inspirował się także tym dziełem Wajdy? Pewnie tak, ponieważ Jerzy Gruza do teatru muzycznego przyszedł z filmu, z telewizji. Miał ze sobą pewne też oczywiście duże doświadczenie w teatrze telewizji i w teatrze dramatycznym. Jednak był dla musicalów czy teatru muzycznego w latach 80. powiewem świeżości. Przyszedł z innego miejsca, z innej sfery, był właściwie, można powiedzieć, na zesłaniu w Gdyni, takim zesłaniu, które okazało się bardzo, bardzo twórcze, ponieważ jego dyrekcja w Teatrze Muzycznym w Gdyni była związana z tym, że władze chciały go gdzieś odsunąć na boczny tor w trudnych latach 80. To skończyło się właściwie spektakularnym sukcesem Teatru w Gdyni i samego Jerzego Gruzy. Dodajmy teatru z ogromnymi tradycjami, prawda? To był teatr, który miał za sobą wspaniałą historię, więc tak naprawdę Jerzy Gruza miał trudne zadanie odnaleźć się w miejscu, które pisało historię wcześniej, choć zupełnie inną historię. Oczywiście, że tak, ponieważ Teatr Muzyczny w Gdyni był właśnie od początku swojej działalności, od założenia, był trochę inny niż inne teatry muzyczne. W PRL-u teatry muzyczne to były po prostu operetki i nawet jeżeli pojawiały się w ich repertuarze jakieś ciekawsze tytuły czy nowszy repertuar, był to zawsze jakiś eksperyment, margines działalności. Natomiast Danuta Baduszkowa, która zakładała teatr w Gdyni, która była przez większość lat 60. i 70. dyrektorem tego teatru, czy kierownikiem artystycznym, ona od początku chciała, żeby to był dom polskiego teatru muzycznego, żeby klasyka była tam tylko pewnym nawiązaniem do tradycji, rozmaiceniem, natomiast żeby główna część repertuaru jednak składała się z polskich sztuk muzycznych. I ona w latach 70. otwierała teatr muzyczny na artystów z różnych dziedzin sztuki, nie tylko tych związanych właśnie z operetką, ale też z muzyką poważną, czy też z muzyką popularną. Więc tak, Gdynia zawsze była takim trochę ciekawym miejscem, gdzie kiełkowały jakieś nowe pomysły w teatrze muzycznym, które później gdzieś przyjmowały się bardziej lub mniej w innych ośrodkach. Jerzemu Gruzie udało się wrócić do tej tradycji, powstrzymać ją i sprawić, że znowu w latach 80. oczy wszystkich kierowały się właśnie na Gdynię. I kolejna kontrowersja, o której pan wspominał. No to jest tak, że 87 rok, wkrótce wizyta papieża w Trójmieście Karola Wojtyły, Jana Pawła II. To było dosyć ciekawe, ponieważ kiedy Gruza reklamował przedstawienie, stworzył pewien billboard, który był zamontowany na teatrze muzycznym w Gdyni, na fasadzie tego teatru, reklamujący właśnie Jesus Christ Superstar. No i władze próbowały zmusić go do tego, żeby zdjął ten plakat czy billboard, ale jakoś udało mu się tego uniknąć. Także kiedy Jan Paweł II odprawiał mszę na Placu Wrocławskim, okazało się, że oczy kamer z telewizji z całego świata filmują papieża, który odprawia mszę na tle wielkiego napisu Jesus Christ Superstar. Kiedyś byłem na konferencji poświęconej musicalowi w Atlancie i tam właśnie mówiłem amerykańskim badaczom, że w ten sposób świat dowiedział się, że w Polsce w latach 80. również wystawiano światowe musicale. Ta anegdota bardzo im się podobało, zresztą byli zdziwieni, że tak właśnie było, że Broadway w Polsce w latach 70. czy 80. Również gdzieś jego przedstawień gościły. Natomiast to oczywiście wiązało się z pewnym ożywieniem religijnym i z tym, że ta mieszanka popkultury, mieszanka popularnego obrazu papieża, gdzieś to wszystko tworzyło taką nową, niespotykaną wtedy energię i jakoś to się w publicznym przekazie łączyło w pewną całość, chociaż oczywiście Jesus Christ Superstar, musical sam w sobie przez wiele lat, czy nawet dziesięcioleci, był przez Kościół katolicki i trochę dzisiaj jeszcze nawet jest traktowany podejrzliwie, czy wręcz z niechęcią. Panie Jacku, i ostatnie pytanie. Będziemy dzisiaj rozmawiać jeszcze z Markiem Piekarczykiem, ale wspaniałą rolę w gdyńskim spektaklu stworzył Andrzej Pieczyński. Rolę, dodajmy, trudną, bo przecież wokalną. Tak, tak, to był też eksperyment, który podjął Jerzy Gruza. Przede wszystkim zwrócił się do artystów, którzy byli związani z samą muzyką rockową, ze sceną rockową w Polsce, którzy nie byli aktorami. Natomiast no, Jesus Christ wyrastał z takiego właśnie podejścia, z kontrkultury, z pewnego autentyzmu, który był potrzebny, więc na pewno to ryzyko się opłaciło. Oni, tacy artyści jak Piekarczyk czy Ostrowska, oni wnieśli do tego spektaklu sam bagaż w ogóle całego takiego trochę buntowniczego, anarchistycznego podejścia, a tak przecież był pomyślany Jezus czy Maria Magdalena jako postaci w tym musicalu. Z kolei Pieczyński dźwigał na swoich barkach tę aktorską część tego musicalu, ponieważ no tutaj Judasz jest przecież pokazany w sposób bardzo przewrotny, postać negatywna właściwie, tak ją dzisiaj przecież postrzegamy, tak wyrasta ona z Ewangelii, tutaj została uznana za narratora całego dzieła, całego spektaklu, i to ona właśnie była takim motorem, który napędzał tutaj tempo, więc wymagało to świetnego aktora, który również udźwignąłby tę niełatwą wokalnie rolę. No tutaj Andrzej Pieczyński, z tego co pisali recenzenci, z tego co pamiętają również widzowie tego spektaklu, wywiązał się z tego zadania na medal, jako właśnie pierwszy polski Judasz z Jesus Christ Superstar. Pan Jacek Mikołajczyk, bardzo dziękujemy, że spędził pan z nami chwilę. Życzymy wesołych świąt. Dziękuję bardzo, również życzę wesołych świąt. Przepiękne jak zwykle tłumaczenie Wojciecha Młynarskiego, to jeszcze jeden fragment gdyńskiego spektaklu, niestety nie zarejestrowanego wówczas w profesjonalny sposób, nad czym bardzo, bardzo ubolewamy, ale za to w dobrej jakości, bo przecież wydana na płycie winylowej była pierwsza polska msza bitowa. Pierwsza i tak naprawdę ostatnia z roku 1969. No to jeszcze fragment. Panie, zmiłuj się nad nami. Przebitowa Katarzyny Gertner i zespół Czerwono-Czarni. I jedyna zachowana w archiwach wersja z przedstawienia scenicznego z Ianem Gillanem śpiewającym jedną z arii Jesus Christ Superstar zachowała się na biało-czarnym, tak zwanym telerekordingowym nagraniu w archiwach telewizji belgijskiej. Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I'd wanna know, I'd wanna know, my God, I'd wanna know, I'd wanna know, my God, wanna see, I'd wanna see, my God, wanna see, I'd wanna see, my God, why I should die. Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord, have to know, I'd have to know, my Lord, have to see, I'd have to see, my Lord, have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I have to know, my Lord, have to know, have to know. Show me now that I would not be killed in vain. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why. Like 90, why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you hold every card. I will drink your cup of poison, nail me to your cross and break me, bleed me, beat me, kill me, take me now. Before I change my mind. I wracamy do naszego wzorca metra, jeżeli chodzi o Jesus Christ Superstar, czyli studyjnej rock opery. Wydano oryginalnie na dwóch płytach winylowych. Teraz kończymy stronę drugą. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Well, don't you know everything's alright? Yes, everything's fine. And I think I shall sleep well tonight. Let the world turn without me tonight. Close your eyes, close your eyes, and forget all about us tonight. I don't know how to love you, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really. Days when I if I help you, it matters that you see. This sordid kind of thing's coming hard to me. It's taken me some time to work out what to do. I weighed the whole thing up before I came to you. I hadn't thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for old time. I came because I had to, I'm the one who saw. Jesus can't control it like he did before. And furthermore, I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Why are we the puppets? Why are we the ones who see the sad solution? No, what must be done? I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time. Cut the protesting, forget the excuses. We want information, get up off the floor. We have the papers we need to arrest him. You know his movements, we know the law. Your help in this matter won't go unrewarded. We'll pay you in silver, cash on the nail. We just need to know where the soldiers can find him. With no crowd around him, then we can't fail. I don't need your blood money. Oh, that doesn't matter, our expenses are good. Don't want your blood money. But you might as well take it. We think that you should. Think of the things you can do with that money. Choose any charity, give to the poor. We've noted your motives, we've noted your feelings. This isn't blood money, it's a fee nothing, fee nothing, fee nothing more. On Thursday night, you're far from the crowds in the Garden of Gethsemane. On Judas, good old Judas. Jeden ze słuchaczy napisał wspomnienie. W latach 80. w ówczesnym Leningradzie wystawiano Jesus Christ Superstar w polskiej obsadzie z Małgorzatą Ostrowską i Markiem Pikarczykiem. Nawet udało się zamienić z nimi kilka słów. Bardzo dziękujemy za to wspomnienie. Raz jeszcze wersja filmowa, ścieżka dźwiękowa filmu Jesus Christ Superstar, na której znajdują się dwie piosenki, które nie trafiły do oryginalnej scenicznej produkcji. Zostały dodane do filmu. Oto jedna z nich. We've been sitting on the fence for far too long. Why let him upset us? Caiaphas, let him be. All those imbeciles we'll see. It really doesn't matter. Jesus is important. We've let him go his way before. And while he starts a major war, we theorize and chatter. He's just another scripture-thumping hack from Galilee. The difference is they call him king. the difference frightens me. What about the Romans when they see King Jesus crowned? Do you think they'll stand around cheering and applauding? What about our people if they see we've lost our nerve? Don't you think that they deserve something more rewarding? They've got what they want. They think so, anyway. If he's what they want, why take their toy away? He's a craze. Put yourself in my place. I can hardly step aside. Cannot let my hands be tied. I am law and order. What about our priesthood? Don't you see that we could fall? If we are to last at all, we cannot be divided. Then say so to the council, but don't rely on subtlety. Frighten them or they won't see. Then we are decided. Then we are decided. Autopromocja. Wielkanocny lany poniedziałek. W samo południe zagramy dla Państwa cudnie. Ładne, choć nie zawsze modne, piosenki niezawodne. To będzie pora Chojnackiego, redaktora. A później? Po 13:00 spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. Porozmawiamy o jego bogatym już filmowym dorobku, ale i o życiu w ogóle. Zapowiemy także role, które zobaczymy w kinie dopiero w przyszłości. Nie zabraknie ulubionych piosenek naszego gościa. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja.